1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Het gaat om 4 aanklachten. Hij wordt onder meer beschuldigd van een samenzwering om de VS te bedriegen en van het ondermijnen van rechten van burgers in een poging de verkiezingsuitslag ongedaan te maken. Naast Trump zijn ook 6 anderen bij de samenzweringen betrokken. Hun namen zijn niet bekendgemaakt. Trump moet aanstaande donderdag om 4 uur lokale tijd in de rechtbank verschijnen in Washington, D.C. Polen gaat extra troepen naar de grens met Belarus sturen, omdat gisteren 2 Belarusische helikopters boven Polen vlogen. Volgens inwoners van een Pools grensdorp vlogen de helikopters over hun huizen. De autoriteiten ontkenden dat eerst, maar nu zegt het ministerie van Defensie dat de helikopters moeilijk te detecteren waren, omdat ze laag vlogen. De helikopters zouden ongeveer 3 kilometer landinwaarts zijn gevlogen en keerden daarna terug. Vorige maand verplaatste Polen ook al militaire troepen richting de grens met Belarus. De Amerikaanse zangeres Lizzo is aangeklaagd voor seksueel wangedrag en het creëren van een onveilige werksfeer. In een aanklacht van 3 voormalige achtergronddanseressen staat onder meer dat Lizzo mensen seksueel intimideert en opmerkingen over hun gewicht maakt. In Zwitserland en Corsica zijn Nederlandse bergsporters omgekomen. In Zwitserland kwam een man van 36 om het leven toen hij met een groep klimmers onderweg was naar de Aiguille du Tour, een top van ruim 3500 meter. Kort voor de top werd de groep geraakt door een rotslawine. Op Corsica is een man van 41 uit Hengelo omgekomen. Hij was zondagavond opgegeven als vermist nadat hij niet was teruggekeerd van een bergwandeling. Het weer bewolkt en een graad of 15. Mogelijk is wel de supermaan te zien, een extra grote volle maan. In de ochtend regen, maar later breekt soms ook de zon door. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avrotros. Ik ben opgegroeid in een wijk waar we sowieso niet veel op hadden met het gezag. Na 11 september werd het alleen maar erger. Religie wordt in leven gehouden als een schrale troost. Ze denken, wat we ook verliezen, die religie mogen we niet kwijtraken. De islam is 1400 jaar oud. We hebben het gekregen van onze voorouders. Het moet doorgegeven worden. Dat lukt ook relatief goed. De islam weet de tand destijds goed te doorstaan. Ik denk dat veel moslims juist na 11 september religieuzer zijn geworden. De islam was voor mij altijd een religie geweest, maar nu waren we een gevaar geworden. Dit is de hartslag van Lotfi El Hamidi, historicus en redacteur bij NRC. Hij groeide op als migrantenkind in Rotterdam-West. En de blik van zijn moeder zal hij nooit meer vergeten nadat gekaapte vliegtuigen zich in torens boorden in New York. Hou je maar gedijst, was haar goede raad. En hoe zijn leven als jonge moslim vanaf die dag voorgoed veranderde, beschrijft hij in zijn boek en podcast Generatie nummer 911. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Generatie 911. Dat is een duidelijke titel, Lotfi. Ja, ik ben er ook wel blij mee eigenlijk. Het is een catchy titel. Ja? Ja. Hey, Lotfi, fijn dat je bij mij hier in de studio bent. We gaan gewoon een uur lang met elkaar het gesprek voeren. Ja. Ik wil je beter leren kennen. Dat mag. Ik wil weten wie die Lotfi is die opgegroeid is in Amsterdam. Of in Rotterdam. In Rotterdam-West. Ja, zeker. Roffa, man. Maar je bent vaak in Amsterdam-West. In Amsterdam-West? Ja. Ik ben er wel eens. Wel eens? Jawel. Niet zo vaak? Ik heb aangetrouwde familie hier. Ah. Dus kijk, ik heb een keer tegen Hartgras gezegd. Of nee, tegen de Groene Amsterdammer. Dat als ik niet in Amsterdam hoef te zijn, dan ben ik er ook niet. Ja. Dus het is niet echt vrije wil, zeg maar. Dat is echt de Rotterdammer in je. Ergens wel. Ik heb hier niet zoveel te zoeken, man. Alles ligt in Rotterdam voor mij. Nou goed, ik ga je veel beter leren kennen. Het is nacht. Ben je moe? Ben je energiek? Hoe ben jij als persoon in de nacht? In de nacht? Ik ben wel een nachtmens. Ja? Ik heb vroeger ook nachtdiensten gedraaid. Ik heb ooit in een broodfabriek gewerkt. Ploegendiensten. Ik heb een tankstation gewerkt, ook nachtdiensten. Dus ik, wow. De nacht is mij wel toevertrouwd. Hoe was dat in de broodfabriek? Geestdodend. Ja? Ja. Waarom? Omdat het lopende bandwerk was. Was je niet bezig met kneden? Ook. Uiteindelijk. Ik bedoel, op een gegeven moment zag, laten we zeggen, de vloerchef dat ik toch wel iets kon. Ja. Dus toen mocht ik donuts gaan maken. Oh. Ja. Op zich een leuke taak, denk ik, toch? Ja. Of na een week of twee, daar ben je toch weer zat. Het betaalde de dingen die ik wilde doen. Ja. Ja. Hoe kwam je erop om in de nacht te gaan werken? Dat waren de roosters toen. Dus je had drie diensten. Het was ochtend, middag en de nacht. En kreeg je altijd de nacht of koos je voor de nacht? Ik koos voor de nacht, want toen kreeg je nog toeslag. Ik weet hoe het tegenwoordig is. Ik weet, bij het tankstation was het vroeger ook zo dat je toeslag kreeg. En dat werd op een gegeven moment ook min of meer afgeschaft. Dus het wordt steeds minder. Maar dan heb je echt, vooral wanneer je dan werkt bij een tankstation, dan heb je echt nachtpubliek, nachtmensen. Ja, ja, dat is heel bijzonder. Hoe bijzonder zijn deze mensen? Het is een andere kant van de samenleving, hè? Die je normaal gesproken niet gauw tegenkomt. Kijk, ik ken die kant enigszins, omdat ik vroeger ook wel eens, vooral in mijn tienerjaren, toen ik niet meer gebonden was aan huis, was ik wel eens buiten tot laat. Mm-hmm. Dus toen ken ik die kant al. Maar als je echt bij een tankstation werkt, dan ja, zie je allerlei soorten mensen, weet je wel, die je normaal gesproken niet gauw tegenkomt. Ja. Dus mis je die tijd? Of ik die mis? Ja. In de nacht, aan het werk, bepaalde mensen tegenkomen die overdag. Ik vind het burgerlijk leventje wat ik nu heb, vind ik ook wel prima. Ja? Ja. Ik lange tijd dacht ik van dat klein burgerlijke leven, dat is helemaal niks voor mij. En nu moet ik toch wel toegeven dat het toch wel iets heeft. Wanneer veranderde dat? Dat leventje, zeg ja, maar? Van, nou, vooral de gedachte dat het opeens wel iets voor je is. Ik ging trouwen. Dat is ruim 10 jaar geleden. Ja? Ja. En dan merk je gewoon van, nou ja, voorspelbaarheid, routine, regelmaat. Het heeft wel iets. Het is rustgevend. Het is minder spannend, maar wel rustgevend. Ja. Je boek, Generatie 9-11, mm-hmm. Dat heeft natuurlijk te maken met de aanslagen op de Twin Towers. Ja. Ik denk dat iedereen zich wel kan herinneren waar hij toen was, wat hij toen deed. Ja, dat is wel grappig, hè? Dus, ook omdat het, denk ik, de laatste grote gebeurtenis was die op tv te zien was. Dus hè, collectief zaten we aan de buis gekluisterd. Ja. Daarom is het misschien ook zo'n ankerpunt geworden. Een soort collectief iets. Wat deed jij toen? Ik kwam van school. Hoe oud was je toen? 16. 16? Mm-hmm. Je kwam van school? Ik kwam van school. En ik zag mijn moeder naar tv kijken. Ik liep gewoon gelijk door. Want ik gooide mijn tas op de grond en ik had trek. Mijn moeder. Echte puber, hè? Ja, echt inderdaad. Echte puber, weet je wel, meteen uit de koelkast. En mijn moeder zegt, nee, kijk nou, weet je wel. En ik kijk, hè, en ik zag die. Ik zag één toren branden. Dat tweede vliegtuig moest er nog in. Dat werd dus live uitgezonden. En vanaf dat moment heb ik volgens mij mijn ogen niet meer afgewend van de tv. Tot laat in de avond. Ja. Ja, man. Echt, ik kon het gewoon de volgende dag gewoon op papier tekenen, weet je wel, wat ik allemaal had gezien. Wat brandt nu op je netvlies als je denkt aan dat moment? Vooral dat tweede vliegtuig, hoe die zo opeens erin vloog. En dan die explosie. Ik vond het best wel spectaculair, moet ik toegeven. Weet je wel, je bent 16, je bent normaal gesproken gewoon die films gewend. En het was ook bijna een soort film. Onwerkelijk. Op een gegeven moment die torens gaan ook instorten. Hè? Dat zie je dan ook gebeuren op tv. Zie je op een gegeven moment ook ergens onderin in beeld een man wegrennen? Ja. Ik weet niet of die beelden zijn er ook, ja. Ja, ja, dat is bij mij heel erg bijgebleven. Het is ook eindeloos herhaald, hè? Ja, kijk, je had geen smartphones, geen internet. Het was niet zo dat je beelden naar elkaar kon sturen of zo. Het was wat de zender uitzond. Ja. En ik weet dat aanvankelijk keek naar de NOS. En toen mijn vader thuis kwam rond 6 uur van werk, ging Al Jazeera aan. En dan, weet je wel, krijg je toch die in het Arabisch. En toen zag het opeens net anders uit of zo. Het was heel gek. Dus je kreeg NOS-berichtgevingen thuis. Je kreeg waarschijnlijk ook CNN ja. th- thuis, maar ook Al Jazeera. Ja, dus zeker. Je kreeg op een gegeven moment vanuit drie kanalen, ja, vanuit drie verschillende visies, kreeg jij een verhaal gerapporteerd door je, ja, door je tv, ja, op dat moment. Van ja, we hadden geen social media, nee, helemaal niks. Mm-hmm. Waren er verschillen? Of werd het thuis bij jou ook anders geïnterpreteerd? Er waren wel verschillen. Ik bedoel, wat betreft de Nederlandse en Amerikaanse tv-zenders, dat was toch wel, was een soort shock, er was een soort ongeloof. En ook zo'n zoektocht, hè, wie kan het zijn, wie heeft het gedaan, wie zijn de daders. En zo. Terwijl bij Al Jazeera was het meer een soort continuïteit, weet je wel. Alsof het gewoon paste in een lange patroon van dingen die er al gebeurden in het Midden-Oosten. En nou ja, dat het waarschijnlijk daarmee te maken heeft. Ik dacht ook aanvankelijk dat het iets te maken had met de Palestijnen. Want de Tweede Intifada was al een jaar bezig. Die brak uit in 2000, september ongeveer. En die Tweede Intifada, die beelden die toen, laten we zeggen, de ronde deden. Dat waren die bussen die werden opgeblazen door zelfmoordcommando's, hè, van Hamas onder andere. En ja, het waren zelfmoordacties. Ik dacht van ja, 1+1, weet je. Van, ja, die Palestijnen, die hebben nu de Amerikanen aangevallen. Je dacht dat de vliegtuigen een verlengstuk waren van wat van daarvoor allemaal, ja, gebeurde. Ja, precies. Ik dacht van, de Amerikanen steunen Israël. Dus die Palestijnen hebben ook Amerika aangevallen. Dus dat is toen ik Al Jazeera keek, hè. Ja. Dus die optelsom maakte ik opeens. Ik van ja, dit. Maar ik wist helemaal niet wie die Bin Laden was, of Al-Qaeda. Die 16-jarige Lotfi, ja, die heeft jaren later een boek geschreven. Uh-huh. En daarvoor nog even vier podcastafleveringen gemaakt over de generatie dat 9-11 met zich heeft gebracht. Ja. Waar is dat uit ontstaan? Is dat echt uit een bepaalde verbazing ontstaan? Of dacht je van, hey, ik zie toch om me heen veel meer mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik, dus mm-hmm, hier kan ik wat mee? Ja, dat laatste. Dus wij zijn eigenlijk die jaren 0 en begin jaren 10 hebben we gewoon meegemaakt en we zijn gewoon doorgegaan met leven, terwijl er van alles is gebeurd en dat hebben we eigenlijk niet, je zou kunnen zeggen, therapeutisch afgesloten. Dus op een gegeven moment merkte ik gewoon, vooral omdat ik in de journalistiek ging werken, dat ik gewoon merkte dat er allerlei dingen knaagden. Dat ik dacht van ja, er is toch wel heel veel gezegd en geschreven en gedaan. En ik heb niet het idee dat daar rekenschap aan gegeven is. Weet je wel? Of dat eigenlijk het verhaal van mijn kant, onze kant, echt verteld is. Dus het was een soort open wond. En ja, het was gewoon te zien. Weet Hoe je lang liep je daarmee? Ja, ik denk toch wel bijna 20 jaar dan. Ik denk vanaf het moment, vanaf mijn 16e eigenlijk, dat het altijd wel een rol heeft gespeeld in hoe ik in het leven stond. Natuurlijk ben je er elke dag mee bezig. Het is niet dat je de volgende dag, dat je elke dag opstaat, in de spiegel kijkt en denkt van ja, ik ben een Marokkaan en ik ben een moslim en ik draag de wereld op mijn schouders. Dat was het niet. Maar het was altijd gewoon, het slijmerde de hele tijd. Het was gewoon een soort schaduw die de hele tijd meeging. En hoe voelde je? Hoe voelde je die schaduw? Waren het opmerkingen? Waren het vingerwijzen? Hoe kwam dat bij jou? Het zijn gewoon, je zou kunnen zeggen, sporadische speldenprikjes. Het is niet dat je echt in je face een vuist krijgt. Maar het zijn gewoon, weet je wel, het zijn blikken, het zijn nieuwsberichten, het zijn verhalen, het zijn schreeuwende mensen, het zijn politieacties. Het is van alles, weet je wel. En ja, het werd op een gegeven moment heel grimmig daarna. Eigenlijk was het al grimmig. Het was een katalysator, 11 september, weet je, ja, wel. Wat, op een gegeven moment daarna was het Hek van de Dam. Maar daarvoor al had je al de opkomst van Fortuyn. En die kwam uit mijn stad. Dat was zijn thuisbasis. Dus het was al voelbaar, weet je wel, dat er iets aan het veranderen was. En dat niemand echt wist wat je met die verandering aan moest. En ik heb ook die generatie 9-11 ook samengevat. Laat ik het zo zeggen. We moesten allemaal een houding geven aan wat er gebeurde. En Sommigen die werden recalcitrant, zoals ik. Je wilde de confrontatie aan. Sommigen die werden juist heel apolitiek en areligieus. Die dachten van, ik heb daar helemaal niks mee te maken. Laat me met rust. Ik ben gewoon een normale jongen of normaal meisje. En anderen die wilden gewoon meedoen. Of weet je wel. Maar welke houding je ook aannam, het was niet bevredigend. Nee. Dit boek heb je... Ja, heb je inmiddels uitgebracht en er zijn ook allerlei reacties op dit boek. Wat was je boodschap eigenlijk? Wat was echt puur je boodschap? Dat wij nu... Ik praat nu in wij-vorm, maar dat we iets terug kunnen zeggen. De boodschap is dus... jarenlang is er over ons gepraat. En nu zeggen wij iets terug. En nu ga jij even zitten en lees gewoon. Weet je wel? Hou je mond, lees. En doe daarna wat je ermee wil doen. Maakt me verder niet uit. Maar dit is mijn verhaal, ons verhaal. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want inderdaad, lees gewoon en dit is ons verhaal. En doe ermee wat je wil. Ja. Je bent nu ook werkzaam bij NRC. Mm-hmm. En daar heb je die vrijheid ook wel gekregen om vooral op te schrijven wat jij voelt en wat je denkt. Nou, niet alleen wat ik voel en wat ik denk, maar ook gewoon wat ik zie en wat ik hoor. Ja, dat zou naar mijn omschrijving nog aankomen. Nee, kijk, ik ben een observator, weet je. In mijn tienerjaren was ik ook zo. Ik kijk om me heen en ik zie dingen gebeuren, weet je wel. En ik ben een soort doorgeefluik of een soort venster op een wereld die heel veel mensen niet kennen. En dat wil ik vooral laten zien. Bijvoorbeeld de achterstandswijk, dat was echt een soort term. Werd heet het mee gestrooid. Dat was ook bijna een soort verhullende term, weet je wel. Eigenlijk werd er gewoon gezegd migrantenwijk of een wijk met heel veel allochtonen. Dat was een beetje de onderliggende boodschap. Maar wat er dan precies was, die wijk, dat werd nooit duidelijk. Het waren allemaal van die schablonen die hierop werden geplakt. En ik vond het echt heel onbevredigend. En nu heb ik eindelijk, laten we zeggen, een soort podium. Mm-hmm. Om toch al die, juist die kleine dingen, die alledaagse dingen te laten zien. Wat zo'n achterstandswijk dan gewoon eigenlijk een hele normale wijk maken. Ook weer een niet normale wijk. Maar wel gewoon een wijk waar mensen wonen. Dus daar komt het op neer. Ja, beschik jij over bepaalde speciale voelspriet om dat verhaal wel in de krant te krijgen? Waar een ander daar misschien iets in tekort komt? Nou ja, ik ben altijd wel, omdat ik uit een wijk kom waar heel veel nationaliteiten aanwezig waren. Met name Marokkanen, Turken, Kaapverdianen, Surinamers, Antillianen. Ben ik wel heel erg alert of heel erg verschillen en diversiteit is bij mij heel natuurlijk. Dus ik heb wel heel veel parate kennis en dingen die andere mensen minder opvallen, die vallen mij sneller op. Ik werd laatst ook gebeld over de kapsalon, weet je wel, in Rotterdam-West is het uitgevonden. Die man die het heeft bedacht is overleden, plotseling. En dan moet je toch wel uitleggen, hè, waarom hij zo bekend was en wat hem zo bijzonder maakte. Hè? Omdat het de Kaapverdiaan was, die Kaapverdiaanse gemeenschap is heel groot in Rotterdam, concentreert zich bijna alleen maar in Rotterdam, in Nederland. En hoe zo'n gerecht dan is ontstaan, dat heeft gewoon een link met zijn achtergrond. Nou, dat zijn allemaal dingen die gewoon bij mij vanzelfsprekend zijn, zeg maar, die kennis. Maar dat is natuurlijk voor de buitenstaander een compleet andere wereld. Een complete zoektocht ook, denk ik. En jij vindt dat makkelijker. Ja, ik ben een soort wandelende straatencyclopedie. Ja. Weet je wel. Fan van de kapsalon? Fan vind ik een groot woord. Echt heel... Wanneer was je laatste kapsalon? Dat moet ik wel toegeven, vorige week. Maar omdat hij was overleden, weet je wel. Ik vond een soort eerbetoon. Ja. En normaal gesproken doe ik het ook altijd een dag voor de Ramadan. Okay. Als een soort... Caloriebom. Ja, zo'n caloriebom. Zo'n vette hap om zeg maar het jaar af te sluiten, weet je wel. Ja. Die Ramadan is een soort zuiverings... actie. Even in het kort, het kan zijn dat mensen luisteren en denken van, hé, waar heb je het nou over? Kapsalon, jullie zijn twee kale gasten in de studio. Omschrijf even heel kort, wat is een kapsalon? Kapsalon is inderdaad een caloriebom, zoals je dat noemt. Het is een vette hap. Er zit patat in, shawarma of dinner. En dan afgetopt met kaas, sla en saus. Knoflooksaus, sambal vaak. En dat dan in een plastic of in een aluminium bakje. En het is heel ongezond, ja. Maar het vult heel erg goed. Dus het is een soort cheat gerecht. Een cheat meal. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aitwarg. Yes, goedenacht mensen. Het is nog steeds hier met Lotfi El Hamidi, historicus, redacteur bij NRC en schrijver van het boek Generatie 9-11, 9-11. En ook de podcast daarvan. Dat was een soort van voorsprongetje op het boek. We hebben jou even opgezocht op social media en dit zijn de reacties. In één ruk uitgelezen. Lotfi geeft woorden aan alles wat ik als migrantendochter altijd heb gevoeld. Columnist Lotfi El Hamidi weet het stellig te brengen, maar blijft steken in holle frasen. Wat een mooi gemaakte podcast over een pakkend onderwerp. Maar ook voor anderen zijn deze essays een aanrader. Niet alleen omdat El Hamidi zijn gedachten met Sjoen en hier en daar een vleugje humor heeft opgeschreven. Maar ook omdat het je doet nadenken over de eigen rol binnen die nieuwe westerse samenleving. Hashtag Lotfi El Hamidi. Ja, je hebt zelfs een eigen hashtag hier, Lotfi. Doe maar. Ja. Ja. Wat doen deze reacties met je? Ik mag niet klagen, denk ik. Holle frazen. Volgens mij was dat van de Volkskrant recensent. Dan weet ik niet zo goed wat dan die holle frazen waren. Maar goed, hij mag dat vinden. Maar voor de rest... Want wat denk je dat hij ermee bedoelt? Want het ging over jouw column. Ging het over een column? Het ging over een... Ja, over jouw column. Je hebt ooit een keer een column geschreven. Oh. En dit was een reactie daarop. Oh. En iemand zegt dat je maar bleef steken op in holle frazen. Dat mag je vinden. Ja, daar lig ik niet wakker van. Is dit een soort van op hoog niveau haten? Ja, haten is een groot woord. Mensen kunnen, weet je wel, die mensen geven hun mening gauw, vooral op sociale media. Ja, daar ben ik redelijk immuun voor. Maar er zitten ook wel een paar hele mooie tussen. In één ruk uitgelezen. Lotfi geeft woorden aan alles wat ik als migrantendochter altijd heb gevoeld. Dus ergens heb je wel raakvlakken met... Ja, maar het is ook niet zo dat ik het allemaal, laat me zeggen, vanuit mijn navel heb opgeschreven. Hè? Dus zoals ik al zei, ik ben iemand die kijkt, die luistert, die dingen oppikt en opmerkt. En dus ik heb altijd wel... het grotere plaatje heb ik nooit uit het oog verloren. Weet je wel? Ik dacht van, oké, ik ben niet de enige. Dat wist ik altijd al. En inderdaad... Ik miste echt iemand die de woorden zou kunnen geven aan wat we willen zeggen. Ja. En toen dacht ik van, dat kan ik zelf ook. Voordat je begon met dit boek, ben je aan een podcastreeks gestart. Ja. Waarom? Nou, dat ontstond eigenlijk gewoon heel spontaan in een trein. Toen kwam ik een collega tegen, Wafa El Ali heet ze. Nederlands-Libanees. Libanees-Nederlands. En het was bijna 11 september volgens mij. En dat was altijd wel ongemakkelijk, die datum. Ja. En toen raakten we aan de praat. En we hebben twee totaal verschillende referentiekaders. Maar dat was wel echt iets wat ons bond. En toen ontstond het idee eigenlijk. Het zaadje werd geplant en... Toen dachten we, hier moeten we iets mee. Het was bijna het jubileumjaar, weet je wel, dat het 20 jaar geleden was. En toen zijn we op de redactie, hebben we dat gewoon gepitcht. En is de bal gaan rollen. En toen kwam er een podcast uit. En dat was een geslaagde podcast. Want je gebruikte de podcast meer als generale repetitie waarschijnlijk voor het boek. Voor mij persoonlijk wel, ja. Voor jou persoonlijk. Ja. Hoe was het maakproces van deze vier afleveringen? Het maakproces? was toch wel een trip down memory lane ook. Ja, ja, jawel. We moesten echt moesten terug uit 2001. En ja, dan moet je dus terug naar de vertrouwde plekken, weet je wel, waar het allemaal begon. En hoe deed je dat dan? Ja, dus dan ging ik terug naar de wijk waar ik opgroeide. En ik fysiek, dus je liep echt Ja, terug. Fysiek. En ik sprak dus met Abdelkader Ben Ali, die ook in die wijk was opgegroeid. En we moesten zeg maar die wijk eigenlijk tot leven brengen in die podcast. En was dat allemaal ter voorbereiding of was dat onderdeel van die podcast? Nee, dat was onderdeel van die podcast. Oh, want die wijk, dat was een soort vergeet me voor de term, maar het was een soort ground zero van het hele debat in Nederland. Weet je wel, Pim Fortuyn woonde daar in de buurt. Je had daar een moskee waar Ben Ali en ik vroeger naartoe gingen. Waar je imam El Moumni had, die destijds in het nieuws kwam dat hij anti-homo-uitspraken deed. Dus de media was opeens heel erg aanwezig in die wijk. En toen Leefbaar Rotterdam in 2002 de gemeenteraadsverkiezingen won, werd mijn wijk opeens een soort risicogebied. Dat was ook letterlijk de term die gebruikt werd. Risicogebied, dus daar mocht de politie preventief fouilleren. God, een samenscholingsverbod. Was van alles aan de hand. Dus we gingen dus terug naar die wijk om toch wel een soort reconstructie te maken van wat voor wijk was het eigenlijk? En wat deed 9-11 eigenlijk met die wijk? Ik ben naar Brussel afgereisd om met Abu Jaja te spreken. Oh ja. En dat was destijds een voorman van een club, hè, Arabisch-Europese Liga. Die opkwam dus voor minderheden, met name dus islamitische minderheden in de lage landen. En dat was ook heel interessant, weet je wel. En toen opeens allerlei nieuwe ideeën, impulsen, nieuwe verhaallijnen en dat kunnen verwerken in het boek. Ja, zeker. Dus eigenlijk is het boek niet alleen maar een... ik ben historicus, hè, dus ik heb de neiging om terug te kijken. Dus dit is echt een soort historische... Het is een soort reconstructie. Maar het is ook een analyse, weet je wel. Van wat is er eigenlijk gebeurd de afgelopen 20 jaar? Laten we nou niet doen alsof dat allemaal voorbij is en lekker verder gaan. Nee, we moeten het wel even in kaart brengen, even documenteren en even ook mensen confronteren. Hè. Ja. Er zijn echt heel veel dingen destijds gezegd en gedacht en gedaan. Ja, dat is echt gewoon schaamteloos geweest, weet je wel. Ik ga jou even 20 jaar terug in de tijd brengen, want je houdt er zo van om even terug in de tijd te gaan. Zeker. En we gaan naar het geluid van jouw jeugd. Ja. Ja. Oh, Jezus. Oh, dit is echt erg. Zelfs ik voel hem. Ja. Zelfs dit is denk ik ook onderdeel van mijn jeugd. Maar wat is dit? Waar hebben we naar geluisterd? Dit is klokslag. 1 uur, 2 uur, 3 uur. Maakt niet uit. Dan begon Al Jazeera, weet je wel. En dit was dan de openingstune van het nieuws van Al Jazeera. En Al Jazeera is een zender, hè, uit Qatar. Nieuwszender. Het was zeg maar de CNN van het Midden-Oosten. Sinds 1995, als ik het goed heb. En toen kwam ook de schotel op, hè, in de wereld. Of met name in het Westen met al die migrantengroepen. En die zender stond altijd aan. Ja. Het was ook een hele... Het is nog steeds trouwens een hele goede zender, weet je wel. Een professionele zender. Natuurlijk veel geld tegenaan gesmeten door de Qatarese overheid. En Abdelkader Ben Ali zei het in de podcast heel goed. Het was een soort behang in de woonkamer. Het stond aan. Het is niet zo dat je als tiener of als jongen echt heel serieus aan het kijken bent. Je ziet je vader wel heel serieus kijken. Maar voor jou was het gewoon een soort van een geluid op de achtergrond. Ja. Of beelden die voorbij kwamen. Ja, man. Maar ja. Het waren wel altijd hele heftige beelden ook. Weet je wel? Als het NOS Journaal heftige beelden gaat laten zien, dan waarschuwen ze nog. Mm-hmm. Maar daar was het gewoon ongecensureerd. Rauw. Kreeg gewoon die beelden uit de bezette gebieden of uit Irak. Of beelden van Taliban die keihard aan het trainen zijn in de woestijn. Ja, dat is wat mij bijblijft. Of executeren ook. Ja, hè? Daar wilde ik het even niet over hebben. Ja, maar dat kwam gewoon voorbij. Dat kwam voorbij, inderdaad. En dat was dan, laten we zeggen, ons referentiekader. En dan kom je dus naar de middelbare school. waar de docent geen flauw idee heeft van die referentiekader. Ja. Weet je wel, het was ook de tijd van de gratis kranten. Je had Spits, Metro. Ja, en daar krijg je een heel ander soort beeld van die conflicten. Terwijl wij weer een heel ander beeld kregen via de tv. Dus... En kon je dat makkelijk vertalen aan jouw docent in dat geval? Nee. Ja, kijk, het waren kreten, weet je wel. Ik was natuurlijk niet de enige in de klas. Er waren heel veel mensen van, ja, maar wacht even, dit klopt niet. Ja. Weet je, wat wij zien is gewoon dat er één volk keihard wordt onderdrukt. Er is helemaal geen, waar twee vechten hebben twee schuld of zo. Ja, die docent, die had geen flauw idee. Die dacht van, ja, maar... Jullie worden gewoon geïndoctrineerd of weet je wel, ja. En staat Al Jazeera vandaag de dag aan bij jou in het huis? Nee. Is het onderdeel van je behang? Nee. Nee? Nee. Het is een onderdeel van heel veel dingen. Ik bedoel, ja. Staat wel, op de achtergrond thuis staat, een kinderprogramma aan. Je hebt kinderen? Ik heb jonge kinderen. Hoe oud zijn ze? 6 en 8. Oh ja, dan heb je heel veel tekenfilms. Ja, My Little Pony en zo. Ja, precies. Dat is toch wel een andere koek. Maar mijn oudste kijkt wel Jeugdjournaal. Dat staat wel elke avond aan. Maar Al Jazeera staat niet meer aan, nee. Zullen jouw kinderen anders opgroeien dan hoe jij bent opgegroeid? Doen ze al, zeker, ja. Doe je dat bewust? Ook. Ik denk bewuster dan mijn ouders deden, ja. Want waar let je dan speciaal op? Of waar let je wat meer op? Wij zijn gewoon pedagogischer ingesteld, weet je wel. En wij kennen de weg. Wij kennen de obstakels, de valkuilen. Natuurlijk doe je ook maar wat. Hè? Iedereen met kinderen doet maar wat. Dat weet iedereen. Voor een deel. Maar voor de rest heel bewust opvoeden, weet je wel. Ook heel vaak uitleggen waarom we dingen doen. Ja, dat was bij ons anders natuurlijk, vroeger. Ja. Onze ouders waren daar helemaal niet op voorbereid. Vooral niet in een land als Nederland. Ik bedoel, die hadden een referentiekader uit een heel ander land. Hoe je kinderen moest opvoeden. En dat deden ze natuurlijk nooit alleen. En opeens zat je daar in een krappe sociale huurwoning. Met 4 kinderen. Ja, ga er maar aan staan. Dus het is heel anders. Het is heel anders. Lotfi, ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Een wankelplaat? Muziek dat ze linken aan een periode dat het even wankelde in hun leven. Ja, ja, ja. Ja. En jij kwam zelf met een artiest waar ik best wel fan van ben, Eminem. Mm-hmm. En het nummer The Way I Am. Ja. Waarom dit nummer? Omdat in dat nummer zoveel woede, zoveel boosheid wordt geuit. Dat me heel erg doet denken aan hoe ik me destijds voelde in die periode. 2000, 2001. Kijk, ik ben opgegroeid met hip-hop in de jaren 90. Met gangsterrap heette dat toen. Met Biggie, met Tupac, met NWA, Snoop Dogg. En, aan de manier hoe jij dat zegt, haal ik uit dat je het geen gangsterrap vond? Of je vindt de term niet passen bij... Nou, die term paste wel eigenlijk, ja. moet ik toegeven. Maar het zakte op een gegeven moment, na de dood van Tupac en Biggie, was hiphop wel ingedut, weet je wel. Op een gegeven moment was er een soort vacuüm ontstaan. En toen Eminem opkwam, eind jaren 90, toen bracht hij toch wel een soort boosheid terug. Rauwheid. Rauwheid, inderdaad. En in dat nummer komt het allemaal samen. En in mijn boek beschrijf ik van ja, die periode, we liepen rond met gebalde vuisten. Nou, dat idee, weet je wel. Dus dit nummer is niet alleen een wankelmoment. Dit nummer staat niet voor een wankelmoment, maar echt voor een wankelperiode. Ja. Zullen we gewoon luisteren? Gewoon luisteren. And whatever. Drake, let it run. Yo, turn the beat up a little bit. Hey yo, this song is for anyone. Fuck it. Shut up and listen. Hey yo, I sit back with this pack as zigzags in this bag of this weed. It gives me the shit needed to be the most meanest MC on this sea, on this earth. And since birth, I've been cursed with this curse to just curse and just blur, just berserk and bizarre shit that works. And it sells and it helps in itself to relieve all this tension, dispensing these sentences, getting this stress that's been eating me recently off of this chest. And I rest again peacefully, peacefully. But at least have the decency in you to leave me alone when you freaks see me out in the streets when I'm eating or feeding my daughter to not come and speak to me. I don't know you and no, I don't owe you a motherfucking thing. I'm not Mr. Instinct, I'm not what your friends think. I'm not Mr. Friendly, I can be a prick if you tip me. My tank is on empty, no patience is in me. And if you offend me, I'm lifting you 10 feet in the air. I don't care who was there and who saw me. Just draw you, we'll call you a lawyer, file you a lawsuit. I'll smile in the courtroom and buy you a wardrobe. I'm tired of all you. I don't mean to be mean, but that's all I can be. It's just me, and I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. Sometimes I just feel like my father. I hate to be bothered with all of this nonsense that's constant. And oh, it's just lyrical content. The song Guilty Conscience has gotten such rotten responses. And all of this controversy circles me. And it seems like the media immediately points a finger at me. So I point one back at them, but not the index or pinky or the ring or the thumb. It's the one you put up when you don't give a fuck. When you won't just put up with the bullshit they pull, 'cause they full of shit too. When a dude's getting bullied and shoots up your school, and they blame it on Marilyn and the heroin, where were the parents at? And look where it's at, middle America. Now it's a tragedy, now it's so sad to see an upper class city having this happiness. Then attack Eminem 'cause I rap this way. But I'm glad 'cause they feed me the fuel that I need for the fire to burn. And it's burning and I have returned. And I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. I'm so sick and tired of being admired that I wish that I would just die or get fired and drop from my label. Let's stop with the fables. I'm not gonna be able to top what my name is. And pigeonholed into some poppy sensation that got me rotation at rock and roll stations. And I just do not got the patience to deal with these cocky Caucasians who think I'm some wigger who just tries to be black. 'Cause I talk with an accent and grab on my balls, so they always keep asking the same fucking questions. What school did I go to? What hood I grew up in? The why, the who, what, when, the where, and the how. Till I'm grabbing my hair and I'm tearing it out. News, they driving me crazy. I can't take it, I'm racing, I'm pacing. I stand and I sit, and I'm thankful for every fan that I get. But I can't take a shit in the bathroom without someone standing by it. No, I won't sign your autograph. You can call me an asshole, I'm glad, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. Eminem, The Way I Am. Ja. Ja, man. We zaten net even te praten over wat dit nummer ook allemaal te zeggen heeft voor een hele grote groep en ook voor jou. Ja. Ja, om kijk, hè, hij zegt eigenlijk in het refrein, hè, ik ben wat je zegt dat ik ben. Hij bevestigt eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de vooroordelen en de misverstanden. En dat was dan een beetje ook in die periode. Hè. Op een gegeven moment, na 2001, 2002, mocht er opeens alles gezegd worden over moslims, over Marokkanen vooral. En onze reactie, in ieder geval in de grote stad, was vaak het bevestigen van die vooroordelen. Dat was natuurlijk een soort tegenreactie. Ja. Ik weet niet of het een nuttige reactie was, maar het was wel een reactie uit het hart. Weet je wel? Van ja, dan maar die middelvinger. Dat zegt hij ook in dat nummer. En dan kreeg je natuurlijk ook in 2002 Rob Oudkerk. Die kwam met een hele misplaatste... ik weet niet of het misplaatst is, maar in ieder geval een hele vreemde vorm van uitdrukking. Mm-hmm. Ik ga dat nu even niet herhalen. KUT Marokkaan, inderdaad. Op een gegeven moment werd dat. Maar dat was wel het sentiment op dat moment. Dat was wel de vibe. Nou ja, destijds, maar ook nog steeds. Marokkanen, Noord-Afrikanen zijn de meest verguisde bevolkingsgroep van West-Europa. Daar hoeven we niet omheen te draaien, weet je wel. Dat is nog steeds zo. En hoe houd je tot dat gegeven, hè? Dat je behoort tot de meest gehate bevolkingsgroep van het land? Ja, ga er maar aan staan. Het is echt ongelooflijk. Helaas bestaat er niet een handleiding of een handboek waar je leert om te gaan met dit soort situaties. Helaas niet. Je moet het allemaal zelf uitvinden. En vooral in die periode was dat zo. Ik bedoel, nu zijn er enigszins ervaringsdeskundigen die je toch wel bij de hand kunnen nemen en zeggen van, nou, zo moet je doen en zo moet je reageren. Maar destijds was het gewoon van, het was lastig. Het was lastig. Ja. Ik heb een vraag voor jou die ik zelf niet heb bedacht. Ah, oké. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Stel dat je een tijdreis kon maken naar de dag voor 9-11. Wat zou je dan doen om de loop van de geschiedenis te veranderen? Ja. Echt zo'n typische ChatGPT-vraag. Ja. Jezus zeg, wat zou ik dan doen? Ja, FBI bellen, weet ik veel. Je kan niks de doen. Dag voor, hè? Dus ja, we hebben het over 10 september. 10 september, ja. Wat zou je doen? Wat zou ik doen? Je was 16. Je zat nog op school. Ja. Je keek met open ogen en met een open mond naar de geschiedenisleraar die zo mooi kon vertellen over geschiedenis. Ja. En daar zat je dan. Ja, wat doe je dan? Wat kun je doen? Je kan niks doen. Ik bedoel, dat zijn van... Zulke gebeurtenissen zijn van een bepaalde orde, weet je wel. Dat kun je niet tegenhouden. Ik weet het niet. Als je erop kon wedden of zo, dan zou ik misschien rijk kunnen worden. Maar dat kon natuurlijk ook niet. Stel je voor dat je bij de boekjes in Londen zegt van... morgen gaat er iets heel groots gebeuren. Ja, nee, dat zat er niet in. Nee, ik... Ik heb nog eentje trouwens. Ja, okay. Misschien is ze ook wel leuk. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Lotfi, stel dat je een stand-up comedy show zou geven over de absurde reacties op moslims na 9-11... Wat zou de titel zijn en wat zou je openingsgrap zijn? Dat zijn meteen twee vragen, ChatGPT. Dat was niet echt de bedoeling. Maar oké. Titel en openingsgrap. Titel en openingsgrap. Dan vraag ik me wat, man. Zullen we met de titel beginnen? Ik denk dat wat makkelijker is. De titel is Gucci Pet. Gewoon random Gucci Pet. Ja? Een openingsgrap. En waarom Gucci pet? Ik bedoel, zo random kan hij ook weer niet zijn. Ja, dat was gewoon de pet die de jongens droegen op straat. Strak zo op opgeschoren koppies. Ja. En dat was een soort, bijna op een gegeven moment werd het een karikatuur, weet je wel. Met zo'n nektasje. Oké. De Gucci pet show. Ja. De Gucci pet show. En de openingsgrap, weet ik veel, Marokkaan, Turk en een Suriname lopen een café binnen. Zoiets. Ja, nou goed. Ja, rare vraag hoor, ChatGPT. Ja, ik ben niet zo echt onder de indruk van ChatGPT en al die andere. Gebruik je geen ChatGPT om... Ik kan dat ook niet. Ik heb daar geen geduld voor en geen respect voor. Wat vind je eigenlijk van AI? Overschat. Ja? Ja. Er zijn mensen die er echt werk van maken. I know. Ik sta nog met beide benen op de wereld. Ik heb sowieso weinig met techniek, eerlijk gezegd. Ik ben ook echt... ik heb twee linkerhanden. Ik ben ook heel... Ik ben echt een digibeet wat dat betreft ook. Ja. Ik weet nu pas hoe je een trema zet op de E of zo, weet je wel. Het is echt, AI wordt helemaal niks voor mij. Ja, misschien kan AI juist helpen om een trema op een E te zetten. Ja, dat hooguit dat, ja. Maar Maar je ziet het liever verdwijnen dan dat het onderdeel wordt van de samenleving. Ik denk dat het meer kwaad dan goed zal doen. Zoals vroeger met het internet was het ook van ja, de wereld gaat voor je open, wordt een global village en zoveel kansen, zoveel. Dat is toch wel zo? Ja, deels. Maar het heeft ook echt veel ellende gebracht. Kijk naar sociale media. Is ook niet, heeft ook niet gebracht wat we dachten dat het bracht. Maar misschien dachten we verkeerd. Dat denken we nu ook. We denken nu ook verkeerd. Ja, dat geloof ik echt. Maar ik ben niet onder de indruk. Dit zijn allemaal van die tech reuzen, snelle jongens die hier een munt uit willen slaan en mensen voor de gek houden. Je boek, Generatie 911, dat boek is nu klaar. Of krijgt het een vervolg? Wat betreft dit onderwerp is het, wat mij betreft, klaar. Een soort closure. Ik ga mezelf niet de hele tijd herhalen. Dat was op een gegeven moment ook een beetje sleets, weet je wel. Dan, begint hij weer over 9-11. Weet je, get over it. Dat idee. Dus dat is ruim 20 jaar geleden. Ja. Geschiedenis. Het is geschiedenis. Het is nu geschiedenis. Maar ik ben wel van plan om natuurlijk verder te gaan op de thema's die erin voorkomen. Ja, weet want je wel. Nu heb je weer een nieuwe generatie. Je hebt een nieuwe generatie, maar ook een nieuwe situatie, weet je wel. Als het gaat over migratie en wat het betekent. De muren zijn alleen maar hoger geworden. De houding ten opzichte van de ander, met name de onbekende ander, is harder geworden, weet je wat. Het houdt niet op. Het is niet zo dat het. Aan de ene kant zie ik wel enige vooruitgang, weet je wel, hoe we met elkaar omgaan. Aan de andere kant ook weer niet. Dus daar kan je nog van alles mee, literair. Voel jij je verantwoordelijk om de stem te zijn van de Marokkaanse moslim? Helemaal niet. Nee. Verantwoordelijk voor mezelf, maar niet namens de gemeenschap. Wie is die gemeenschap eigenlijk? Weet je, wie zit daarop te wachten? Dat was ook mijn bezwaar altijd destijds. He, als er weer zo'n, weliswaar goed bedoeld, maar toch, zo'n besnorde volksvertegenwoordiger naar voren werd geschoven, die namens de Marokkaanse gemeenschap sprak. Die keek naar hem, die kon niet eens een zin aan elkaar rijgen. Weet je. En ik dacht, ja, god, hebben we niemand beters. Daarom was Abu Jaja zo'n verademing. Was geen Marokkaan, misschien juist een voordeel. Die dan gewoon in eloquent Nederlands zijn punt kon maken. Ja, daar kon ik achter staan. Maar al die subsidiesponsen, dat was wel echt. Dat was wel best wel pijnlijk. Ik vind het wel grappig, de term die je gebruikt. Welke term? Subsidiesponsor? Nee, daarvoor de besnorde. De besnorde. De besnorde. Ja, bijna een soort. Geef mij meteen een beeld van een type persoon die dan inderdaad. Het was ook een typetje. Het was bijna coat in the bee, weet je wel. Zo'n oude gastarbeider. Die dan enigszins gemaakt had omdat hij een netwerk had of een club had opgericht. En Nederland was daar blij mee altijd. Hè? Dat ze dan zo'n club hadden waar ze dan tegen konden praten. Maar die club, wie vertegenwoordigde die, weet je wel? Ik bedoel, mij in ieder geval niet. Hoe gaat dat nu dan? Het is nu veel. Hoe zeg je dat? Individualistischer, denk ik. Je hebt gewoon veel mensen die gewoon namens zichzelf praten. En uiteraard iets zeggen over hun generatie of over hun subcultuur of waar ze ook mee bezig zijn. Maar ik ga dat kruis niet dragen. Snap ik. Ik bedoel, als je het niet voelt, ja, dan moet je dat niet doen. Nee, ja, kijk, ik momentje hoor. Ik voel me wel ergens verantwoordelijk. Ergens ben je. Maar niet namens een hele gemeenschap. Dat is weer te zwaar. Dat is te zwaar. Kijk, je weet wel dat het altijd afstraalt op die gemeenschap, weet je wel. Vooral als je iets verkeerds doet of verkeerd zegt. Maar ik ga niet. Ik voel ook weer niet zo'n druk van ja, je bent een soort ambassadeur en je moet je altijd goed gedragen. Nee, ik heb wel eens ook een slechte dag, weet je wel. Ik heb iets waarmee ik je ga verrassen, Lotfi. Even net voor 2:00 s'nachts. Ben je ready? Ja, tuurlijk. Zij Samen hebben wij 2 jaar geleden de podcastgeneratie 9-11 gemaakt. En dankzij dit project zullen Lotfi en ik voor lange tijd verbonden zijn met elkaar. En persoonlijk heb ik daar geen moeite mee. Want als ik aan Lotfi denk, dan denk ik aan iemand die ja, op mij lijkt, maar ook niet op mij lijkt. En wat ik daarmee bedoel is, Lotfi is een heel bedachtzaam, kalm en rustig persoon. Hij denkt na voordat hij dingen zegt. Dat is iets wat ik niet echt over mezelf kan zeggen. Dus daar leer ik echt van. En, maar we zijn hetzelfde, denk ik. Of in elk geval, we lijken op elkaar als het aankomt op hoe kritisch we kunnen staan in onderwerpen zoals hoe de Nederlandse samenleving naar minderheden kijkt, met ze omgaat. En onze interesse voor Midden-Oosterse en Arabische cultuur. Dus het is toch wel echt iemand die ik als een broer ben gaan zien, als een mentor en een belangrijke klankbord. Dank je wel daarvoor, Lotfi. Ja. Ja, graag gedaan. Ja, nee, Wafa is een goeie. Zeker. En ik heb veel aan haar gehad met die podcast, hoor. Dat is echt, ze hebben me veel scherper gemaakt. En naar wie hebben we geluisterd, Wafa? Wafa El-Ali. El-Ali. Ja, die had ik eerder genoemd. Hè. Ja. Met haar is die vierdelige podcastreeks gemaakt. Ja. Zij is NRC-collega, inderdaad, wilde je net zeggen. Mm-hmm. En dit waren inderdaad hele mooie woorden. Ja, die kan ik in mijn broekzak steken, toch? Ik waardeer ze zeer. Ja. Wat betekent Wafa voor jou? Zoals ze zei, we zijn een soort van verbonden met elkaar vanwege die podcast. En dat is iets wat je sowieso nooit zal vergeten. En ze is een rots in de branding, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, zoveel van ons heb je niet in de media. Ja. En op de redactie. Dus, maakt zij het werk leuker op de vloer van NRC? Als ze er is, wel ja. We zien elkaar niet vaak, want ze zit in Den Haag en ik zit in Amsterdam. Ik zit op de Haagse redactie. Maar never a dull moment, zeker. Is er ruimte tussen jullie twee om je zo uit te spreken? Zo positief over elkaar uit te spreken? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Ben jij ook een type die dat doet bij anderen? Op mijn manier, ja. En hoe ziet jouw manier eruit? Ja, vooral tekst. Ja? Ja. Niet zozeer gesproken? Ja, je bent echt een schrijver, jij, hè? Ik ben wel echt een schrijver. Het is ook heel grappig. Ik heb dus die podcast gemaakt, maar ik heb ook heel weinig met podcasts. Dat is ook apart. Ja, oké. Ja. Ja. Maar ik heb het wel met... Je zei net ook van, ja, het is het radio maken is leuker. Vind ik wel. Ik vind dit leuker. Maar wat is het verschil volgens jou? Ja, omdat podcast toch wel enigszins geregisseerd is. En, minder spontaan. Ja, ja. Het is tijd voor mijn Loslaat Museum. En ik vraag mijn gasten altijd om iets mee te nemen. Mm-hmm. Want hierachter heb ik een museum inmiddels opgebouwd. Ja, die is nu leeg. Oké. Want alles blijft leeg, want ik heb niks. Ja, dat wist ik. Ja. Maar toch wil ik je even de ruimte geven om te vertellen waarom je niks bij je hebt. Want ik vind het wel een mooi verhaal. Ja, omdat ik ben heel praktisch. Wat ik niet nodig heb, heb ik niet. Ons huisje is best wel minimalistisch ingericht. Staat niets te veel. Dus ik kan vandaag gewoon helemaal niks toevoegen aan mijn loslaten? Nee, ik heb echt niks waar ik van af wil of wat ik wil loslaten. Ah, jammer. Maar dat betekent wel dat jij een super goed georganiseerd huisje hebt. Alles op zijn plek. Is het ook, ja. Geen... Nee, ik raak nooit iets kwijt. Het is er altijd. Alles is te vinden. Ik ben best wel geordend, ja. Ben je altijd al zo geweest? Ja. Oh, ja. En zo opgevoed, ja. Dus rust, reinheid en regelmaat, ja. Wauw, oké. Ja, man. Nou goed, dan heb ik helaas niks om toe te voegen. Maar dat maakt niet uit. Ook een mooi verhaal, toch? Ja. We hebben toch wel nog wel een muzieknummer, toch? We hebben zeker nog wel iets. Ja. Ja, ik heb het idee dat je daar heel graag naartoe wil. Nou ja, ik vind het een mooi nummer. Zullen we hem even inleiden dan? Ja. Wil jij... ten eerste opnoemen naar wie we straks gaan luisteren en waarom we naar deze artiest Nelly Furtado. En uit 2006 volgens mij, 2005, 2006. Ik was best wel verliefd op haar eigenlijk in die tijd. Oké. Okay. Dus Ze maakte echt hele goede nummers. En in dit nummer is dan ook geproduceerd door Timbaland. Ook op dat moment in zijn prime. En het is gewoon een mooi nummer. Een beetje mystiek. Goed gezongen. Ja, ik heb er wat mee. Nelly Furtado was inderdaad wel echt een hele lange tijd... heel hoog in de hitlijsten. Samen met Timbaland, Timberlake. Mm-hmm. Echt die drie waren... Ja, dat was een dreamteam. Klopt. En Say It Right, dat is het nummer waar we naar gaan luisteren. We hebben het natuurlijk over de liefde. Ja. Ja. En de reden waarom je naar dit nummer wil luisteren... is omdat je een crush hebt op Nelly Furtado. Ook. Ook. Maar ook dus vanwege het mystieke... Vanwege het mystieke. Gehalte, ja. En doet dit nummer je ook denken aan de liefde bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja? In welke hoedanigheid? Verschillende hoedanigheden, maar daar weet ik mensen niet over uit. Dat laat je gewoon zo, zoals hoe het ja, nu is. Ik heb genoeg gezegd. Ja, okay. Zeker. Lotfi, dankjewel dat ik je beter heb mogen leren kennen. Ja, graag gedaan. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Het is nacht, bijna 2 uur. Het is laat, broer. Het is laat. Ja. We hebben nog een ritje naar huis. Is te doen. Ja, goed. Nou, nogmaals bedankt. Fijn dat ik je beter heb mogen leren kennen. En ik denk dat de luisteraars dat ook hebben. Wil jij meerdere gesprekken of eerdere gesprekken terug horen? Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks hoeft te missen. En wil je me laten weten wat je van het gesprek vond? Ik zit op LinkedIn en Instagram onder de naam Redwan Uitworg. Ja, hij zei het al. De liefde, Nelly Furtado, Say It Right. Fijne nacht. Zometeen is het tijd voor de Nacht van Bien. Vara, je hoorde hier net Misha. Dat hoor je allemaal zo. We gaan het zometeen hebben over films met presentator Pascal Vanenburg. Heb je vragen over films? Wil je vast laten weten wat jouw allerlievelingsfilm is? Laat het al weten via de gratis NPO Radio 1-app. Je kan ook bellen naar 0800-1121. En dan spreken we je zometeen snel, hoop ik. Maar zometeen hoor je eerst nu het NOS Radio 1-journaal.